furaha duniani. Sikse ya kutembea dada wangu inchi ya wageni. Utamu wakula chakula safi na wabibi wakizungu. Kumbuka Afrika yako mama, urudie. Uliende Rome, Ungereza, Amerika kumasomo. Oh, kumbuka Afrika yako mama, urudie. Furaha duniani, sikse ya kutembea dada wangu inchi ya wageni. Utamu wakula chakula safi na wabibi wakizungu. Kumbuka Afrika yako mama, urudie. Uliende Rome, Ungereza, Amerika kumasomo. Oh, kumbuka Afrika yako mama, urudie. kwanza kwetu hiyo. Baba kasho na sukuma wiki mama. Rudi kwanza kwetu hiyo. Sasa anapenda mchicha mama. Rudi kwanza kwetu hiyo. Zele na matoke mama yo. Rudi kwanza kwetu hiyo. Pilau wali na matoke wetu. Rudi kwanza kwetu hiyo. Rudi kwanza kwetu mama ye. Rudi kwanza kwetu hiyo. Rudi kwenu mama mama. Rudi kwanza kwetu hiyo. Uchunge watu wako mama. Rudi kwanza kwetu hiyo. Ulienda kumasomo mama. Rudi kwanza kwetu hiyo. Uchunge inchi yako mama. Rudi kwanza kwetu hiyo. Stazo ya Yesu na mchicha mama. Rudi kwanza kwetu hiyo. Utamu wa sukuma wiki mama. Rudi kwanza kwetu hiyo. Baba